Bederatziak eta hogeita bost minutu direnean elkarrizketari egin behar diogu tartea eta kolaboratzaileekin ere aipatu dugu. 11 urte zirela Iruñak gaztetxerik etzeukala. Euskal Jai gaztetxe mitikoa bota zutenetik 11 urte pasatu direnean, joan den larun batean hainbat gaztek Iruñ herria berpizten izeneko mugimenduak okupatu zuen konpainia kalean gaztetxe berria. Eta beraiekin hitz egin behar dugu, oraintxe bertan Arkaitz Iruñeko gaztetxe berriko asambleako kidea da. Egunon, Arkaitz. Egunon, iso. Bueno, aipatu dakoa, joan den larun batean sartu zineten gaztetxe berri honetan, baina pentsatzen dut lanak ez zirela zerotik hasiko. Bai, bueno, beti esala, bueno, orain dela, esan duzun bezala, orain dela 11 urte, pues, Euskal Jai gaztetxetik, eta hasi guten, bueno, ni beraz ez nengoen urte horietan asamblean, ainaren gatik, ez, baina, bueno, bai, jaten zela, pues, nire gora sokin, eta, bueno, pues, betiko gauzak, ez, azkenean Iruñean, pues, denok esango gutzen gara elkar, eta denok egiten dugu bizita elkar. Eta bai, pues, orain dela urte batzuk, bildu hazi ginen, begiratzen, pues, behar genuela, pues, zerbait, gazteak anegoteko, eta sortu ziren mugiendo batzuk, pues, sortu genuen, pues, inerriko asamblea bat, tal, eta hori, pues, hartu zuen proiektua, eta bai, orain dela 6 hilabete, ja jarri genuen maiaren gainean gaztetxearen itza. Eta handik aurrera, pues, joan gara aurre egitzen, gutxinaka, pues, autogestioari botere gehiago ematen, eta gure proiektuan sinisten, eta, bueno, pues, hau da, orain zertan daukaguna, ez, kompainian kalean badaukagu, pues, gure txokoa. Eta momentuz, hori guztia txukuntzen ari zarete, joan den larun batetik, baina txukundu eta aldi berean edukiz betetzen ari zarete, gune hori? Bai, bai. Bai, hasi, bueno, sartu ginean, eraikina bazegoen mierdaz beteta, esatu aterako ez. Pues, ba, onka eskombro asko eta hola, eta, bueno, pues, ari gala txukuntzen, ari gala lanean, fatxada ere, pues, pintatu dugu eta hola, eta bai, pues, azkenean, gaztetzea ez da bakarrek leku bat egoteko, hori uste dugu, gaztetzea da hiriari eta osoari aldezarrari zerbait emateko, eta bai, edukiz betetzen dugu, pues, jasea atxal eta atxaldeak eta goizak. Eta hainbat hitzaldi egin dituzue dagoeneko ekimenak bestelako kontuak han inguruan edo barruan altzen neurrian, zuk esan bezala, ba bueno, nahiko txukunketa lanak ere dezentekoak izan dituzuelako. Bai, bai, egin ditugu hitzaldia, eman ditugu pues film proiektzioak eta eta bueno, astean zer daukagu hitzaldi askoa ez aipatzeko. Larun batean badaukagu hitzalde bat dela asamblea tratatu duela garrantzitsu asko erekin, dela bizitza, nolabait bizitza feministan gaztetxean baitan edukitzeko. Dela zerratik da gure oinarri bat. Oinarrietako bat, feminismoa, baina hainbat eta hainbat kontu izango dituzu hor, autogestioa bai eta autogestio hitz hori aipatuta, ez dakit, behar bada jakinaiko genuke, oraintxe bertan zein den egoera Nafarroako gobernuarekiko, eta bueno, zein den egoera legala edo gaztetxearena? Bai, ba, egoera legala, oraintxe bertan, bueno, edifizio hori da, da Nafarroako gobernuarena eta Nasugintzarena, Nasugintza da Nafar gobernuaren enpresa bat, bueno, oraintxe bertan da goplia zilezatua, espainoa handez nezartuko, eta bai, oraintxe bertan badaukagu dialogo bat irekita, eta dialogo hori da, pues, jure permanentzia bermatzeko, edo beste naz, pues, bai, jure permanentzia bermatzeko. Eta, bueno, badirudi hainbat ohar izan dira hortartean, izan dira Nafarroako gobernuaren oharrak, izan dira gaztetxeko asamblearen oharrak hortarteka eta prentxaurrekoak. Bestakit, badirudi gauzak ez daudela oso argi edo nondik nora joango diren, behar bada zuek baduzue zabalik Nafarro gobernuarekiko solaskidetza interlokuzio bide bat, baina gero publikoki bestelako kontu batzuk entzun dira, eta zein da egoera zentzu horretan? Bai, azkenean, bakigu nola den batzutan gure gure prensa ez, eta pues sartu zuten gauza batzuk ez dakit txar egiteko edo morboa sartzeko irian. Mm-hmm. Eta bueno, hori atzo bota genuen komunikatu bat, non esaten genuen gertatzen ari zela, gertatzen ari zena benetan, eta bueno, ja ikusten da prensa berreko hortan, ikusten da pues guk ari gara gobernuarekin izketan, eta ez da gola momentuz, ez da gola lasorik, ez da zer gehiago. Eta, bueno, zuen aldetik, aipatzen zenuten, azkenean Nafar gobernuaren da, beraz, bentsat Iruñeko udalak zer esan handirik ez du, ezpada bitartekaritza lanak egitea? Bai, hori da. Azkenean, Iruñeko gobernuak, ez udaletxearen gobernuak, ja, esan zegoen, pues, esan zegoen, beraiek mediazioa egiteko prezegotela, zeudela, eta, bai, ezin du gehiago esan, eraikina, gobernuaren delako, eta jazta, osea, orain badaude gobernuarekin izketan, Nafar gobernuarekin izketan, eta ez dago gehiago esaterik. Bueno, eta, bueno, ba, bintzate momentuz hortxe horixe da egoera, baina pentsatzen dut zuek sartu zaretela hor epe luzeko proiektu batekin. Zeintzuk dira gaztetxearen asmoak, Iruñeko gaztetxearen asmoak? Hombre, pues, lehen esan duzun bezala berpizte hori ez da. Mm-hmm. Osa, ez da, lehen geuden momentura eltera ez, baina bai Iruña berpiztera eta autogestioarekin bat egitea. Osea, azkenean gure zentzatzea da Iruñan beti ematen digutela gauzak, osea, ematen digutela gauzak, beren gauzak, eta guk egin nahi dugula gure Iruña, ez? Gure Iruñan sinisten dugu, eta Iruñan, ja, denok dakigu, badagoela mugimendu asko, eta hori bermatzea leku batean, eta leku horretik gauzak ateratzea guretzat izango zen kristena. Eta horretarako babes kanpaina bat ere abiatu duzu, interneten eta atxikimendua edo babesa emateko gaztetxeari? Bai. Bai, bota dugu babes kanpaina bat atxikimenduekin, eta bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atxikimendua ematen gari gaituzte. Eta bueno, baita Iruñeko kolektibo, asamblea da, proiektu musika talde askotatik mandi gute atxikimendu hori. Eta non aurkitu dezakegu hori? Hori baukagu WordPress bat, uste dut deitzen dela berpizten WordPressa, eta bai internet jatzen manera uste dut agatzen dela. Bale, bilatuko dugu, hala ere, Jakin Minez, Arkaitz, ez dakit, Euskal Jai gaztetxea zeneko asambleako kideren bat hurbildu zaizuen, edo bueltan izan duzuen, ez dakit zer aipatu dizueten beraiek, garai hartan gaztetxean zeudenek, edo bintzat ibilitakoek? Bai, Euskal Jai zeuden gazte, bai, orain dikan gazte direla, eso, gazte sentitzen direla. egon dira gurekin batera lanera, osea, ez dira bakarrik urbildu, sino Irinen esan dizudan bezala, den artean ezagutzen gara, den artean lan egiten dugu, eta bere ikin batera egon gara lanean, eta bueno, pues, hori, pues, guk bezala, pues, baukate bere ilusia, gauzak egiteko, auzoari berpizte hori emateko, ez, zergatik gara usan, pues, aipatu behar da, gola, pues, masifikazio bat, jaien arabera, eta hori gaztetzea guretzat baita, uste dugu dela puntu bat, non gazteak egoten alduten, eta ez azkenean beti kalean dago jendea, beti daude arazo, bueno, ba, sortzen dira arazo batzuk, non gaztetzean uste dut bukatuko direla gaztetze horiek. Osa gaztetze arazo horiek. Bueno. Bueno, ba, bintzat, aurrera pauso txiki bat badirudi eman dela, ikusiko dugu zertan geratzen diren Nafarroako gobernuarekiko harreman hoiek, espero dugu desalojorik ez izatea bere alakoa, bintzat, eta ba, zuen pendiente egongo gara, bintzat, hemendik ere. Mila esker gurekin izateagatik, Arkaitz. Bai, ez dakit, beste zerbait geratu bazaizua aipatzeko noski, hau da zure momentua. Ez, ni uste dena esan da gola, eta, bueno, Gaztetxea ezagutu nahi duen pertsona, kolektibo edo nahi duena, kompainia kalean gaude, ateak irekitak egongo dira beti, eta zuen zain gaude. Bueno, ba, bide batez aipatuko dugu, Iruñeko Gaztetxearen asanbladak webgunea duela, aipatu dugu lehen ere, gaztetxearenalde.wordpress.com da elbide hori, eta bertan kolektiboek eta talde kulturtaldeek eman dezakete atxikimendua, eta gero change.orgen ere bada horixe, ba, bueno, atxikimendu pertsonalak edo norbanakoenak emateko aukera. Beraz, hortxe bilatu, eta bueno, ba, Arkaitzek esan dakoa, bisita bat egitea ere eskertuko dute Iruñeko Gaztetxean, eta ba, esan dakoa, Arkaitz, mila esker gurekin izateagatik, eta horrengor arte, zorte hon. Bale, venga, agur. Ero arte, agur. Ero arte.